kon doon ko mënatoo jinde yi jinde day bëgg léeg-léeg ñëw leen ni ngir moom moo tax léeg-léeg mu jàpp benn waay dugg ci garasam di daw ci biir garab yi bu ay mbokkam leen dem xar mu génn daw ndax xam na ne ba ñu leen dee xar ma def nañ ne yàlla yi def banu daara ndax tuural nañ garas kudut yàlla comme moom sa am na satisfaction moom jinde ji day daal di toog tabaraka allah daal leen fay bàyyi moo tax yàlla ne nag lépp lu ñu leen di xal mus bu leen ko nekk wa bokk na ci li am am ba tey am tax basimu ngeen di séddoo bi aglaani ak gisaane ngeen di séddoo seen i mbir ak gisaane gisaane mooy nga dem ci benn waaye mu yor ay pétaaw yu weex yu mag yu xaw a xong yu xal yu ñuul mu koy jënd su ko yëngalee bu jaaxaan mu ne la bii jaaxaan day nangam la su amee yu wut si mu ne bii wut si day ab lem la bu amee bu xonk bu mu ne bii day ndaw sa xees yi moo yàq koñ bi bu dee bu ñuul muu kapp mu ne ndaw sa ñuul si moo yàq koñ bi gesaaw nag moo xotti gerte ñoo yem boo boolee fukki xotti gerte yëngal leen dana am yu jaaxaan dana am yu tëpp gesaaw yi noonu dong la ci am fit bu toll ni nag gesaaw bu tëpp mu ne nangam la wax gesaaw bu jaaxal mu ne nangam la wax yàlla tabaraka wa taala nee na bokk na ci li xaraam ngeen jëm ca ñoom di surtout seen mbir ak ñoom suñ la leen tukki bi neex na ngeen tëm tukki su ne leen neexul ngeen toog yàlla nee na loola bokk na ci li nga xam ne da ko xaraamal loolu moo tax ba léeg-léeg li ñuy tuddee orasco moom tamit gisaane la islam bokk na ci li mu xaraamal di ko tere bu ko kenn di liir ngir xame ca dara mu lay tax a bàyyi dara wala mu lay tax a def dara yàlla dina zaalikum seen ndiimal ndiimal nag yëpp fiskun ak jubati la ku ko def nga jubati ku ko def tooñ nga moom tabaraka wa taala te tooñ yàlla moom yàlla na yàlla tabaraka wa taala musal ñu ci di ko xam yàlla nee na al yowma léegi nag ca jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu aj xajatul wada tabaraka allah saa ba ya wër ko mu waxtaan ak ñoom ba war faa jóge nag pour ñëw alamadina munawwara yàlla ne ko al yowma léegi de ya isan ladina kafaru ñi weddi yàlla naagu nañu min diinikum ci seen diine ji wóor na leen ne mënu ñoo yàqal islam xeex nan ko basar xeex ko xunay lu jiitu xeex bi xupp nañ la ne ko seen ñoo ak yow lenn lu nekk def nañ ko yàlla taal xaalam ñu far ci yéenee fay ko yàlla ne ko al yowma léegi day ya isan ladina kafaru ñi weddi yàlla day léegi naagu nañ min diinikum seen diine ji luñ jéem jéem duñ ci mën dara falan taxsawhum bu leen leen ragala si wax saw ni ragal leen ma man yàlla te kenn ne ko an yow ma léegi de akmaltu lakum diinakum matalal naa leen diine ji diine ji mat na diine ji mat na wa atmamtu alaykum ni'mati wala diine ji àgg na wa atmamtu alaykum ni'mati xéewal ji mat na wa raditu lakum alislam diina gërëm naa l'islam mu nekk seen diine tànnal naa ci ak maytu lakum àggalal naa leen diine ji moo di dina l'islam ba yàlla bindee aadama la projet bi tàmbali woon aadama xam lu mu ci def ba caatam dañu tuddee siik sa juddu mu jox ko la nga xam ne moom la ci liggéey tabarkàlla mu jël projet bi continué ko ba Idrissa ñëw def ca lam cay def defaraal xoolam bi muy dem mu jox ko ku ñuy wax Noox bi Noox a ngi dem jox ko keneen kooku jox ko kenn ba ni mu àgg ci loxoy Moussa alayhi salaam ba ni mu jaar ci loxoy Yusuf li mu jaar ci loxoy ñoom Luqman ak yonent yi alayhi salaatu wasalaam ba ni mu ñëw ci loxoy Isa alayhi salaam bi muy ñëw bi muy demul leen ubashirukum bi nabiin yaati min baadi ismuhu ahmad maa ngi dem am na koy ñëw ko tudd ahmed bu ñëwee nag moom ci moom la projet bi jeex moo tax bu ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi subhanahu wa taala ne ko al yowma léegi day akmaltu lakum diinakum diine ji àgg na diine ji àgg na fi alquran nekkoon jibril di ko fa tibbi di leyet mat na deg ax amul benn atte bu ngeen di attee di ci alquran moo ko jëm loolu àgg na ma farat naa fi kitaab yi si léegi nag baatu àgg na ak maltu lakum ak akmamtu alaykum ñaari baat yu jar na bay xel soo xamee ni li àgg ak li mat da nga xamee lan mooy bidaa ak matul bidaa waaye soo xamee wut àgg ak mat tabaraka yalla fo tonu man nga am nak li bida ala tek du bida ndax ñak xamé lan moy akmaltu ak lan moy akmaltu te yalla man na nek moy lakum dinakum wa akmaltu alaykum ni'mati mujjii fi waqti fi waqti kon ñaari baat yu ñam dem du jara xamé yalla nak dinam ji yokal ko ci wagnil ko ci mo gën bim maté wagnii mo gënal yalla yok wala yalla xere ba nga nekk di liggéey amuloo jot nga rek da nga ne nag léegi ne am naa jot bu ñuy julli suba bu julli ñeenti rakk bu ñuy julli suba nga julli juróom ñàkk ndax yéen a yàlla ay rakka ni ngay def dara du ci baax yàlla sax boo tukkee fas da lay wàññil ñaar ñaar ñaar ñu gaa ngi ñibbi rek moo tax ba maa rabat mu nekk boo ko desee ni ko yàlla binde li yokku ci moom lu wàññi ko ci moom moo koy gën a jib bi maanaa tey soo watoo du la wàññi dara soo watoo du la wàññi dara soo teggee say wet du la wàññi dara waaye tey su fekkoon bi nga watoo dafa am benn kawar bu jóge ci sa bët bi dugg ci sa bët bi bu boobaa sa bët bi dafa am lu ci yokku nga tàmbali am problème ñu ne soo amee benn néewi néewi ci sa loxo yi da tàmbali am problème kon doomu aadama yokku ci boppam sax moom jëm ko moo tax bu lépp bépp jamee li muy tuuti tuuti mu tàmbalee métti kon nag yàlla ba mu neem àdduna la bañoon ko ci yokk waaye ñu bàyyi xel ci ak moom tour mu alaykum ni amati muy wàllu xewal yépp loo xam ne munit su ko layal ci ak mëntu loola dajaa bokku tool waaye lépp loo xam ne ci wàllu ni amatu munet na ko jaa layal loolu dajaa bokk ñaari yu daal jaar na bàyyi xel bu baax a baax a baax su ko defee bu leen xàmmee lu doo sos ci diine ji lu ci bokkut tabarkàlla yàlla yàlla defal ñu taw fiir mu ne nag ca wàllu yam fere woon fa man nit turra képp ku law fi mahmasatin ci xiif xayra mutajaalifin li itmin ci jëngul nëpp ngir bakkaar mu gis am mëdd mu dagg ca lekk ba suur dagg ca nàpp seetlu mëdd ñu nekk mëdd mu bees fa inna allaha yàlla subaba xafuurun baadekat la rahimum bëri yërmande la kon sax boobaa lu dagal am na ci li ñu ne ñëw rek fa ma ñu tolla si ma ma sax dañ ko bëgg a dem ci booleem atti yëpp waaye relement yi dañu ne ba mu des mbedd ndax ay ca des seeni ngaañ bëggut ak ngaañ yi nekk ci mbedd loolu boo demee ci kutubul furuu yi ñaam ñoo koy deqale ba mu gën a yàgg yasaluunaka daañu la laaj waaw yàlla mi ngi lim rek nangam aram nangam aram léegi maa laa uxila lagu lan lañ dagalal ci ñoom buñ na ko laaje ne nag xul nga ne leen uxila lakum altayibaat yittee yépp dagan na yittee yépp dagan moo tax liste boobu moo gën a rëy liste bi ñi xaraam yàlla lim na fi léegi ñi xaraam ci benn bindi kepp fii gis nga ko yi dagan uxila lakum altayibaat boo ko jëloon ci ne tàmbali di ko lim naan picc dagan na cokkeer dagan na naan dagan dindin doo fi jóge mukk moo tax rek ab dañu baat mooy ñu teey ba yàlla xam ne teey na mu tànn ca yéene am ñu def yëpp dagal na dafay tax wa dagal na ba tey maa nga nga xam ne allamtum jàngal ngeen ko rëbb minal jawaarixi ca seen kalbu ya muy xajya minal jawaarixi mu kannibiina ba ñu mën a xaj maanaam ba ñu mën a rëbb tuallimunahu na ngeen jàngal leen mimma allamakum allahu leneen yàlla jàngal moo di nit daan am ab xajam jàngal ko yar ko ba mu mën a rëbb su awrab ci bi rek nga daan ne ko bismillah daa di koy jañax rabo mu daw ba jam yàlla neen fa kulu lekk leen mimma am sag na ca la ñu jàpp aleykum te jàppal leen waskuru ngeen tudd na bismallahi turu yàlla alayhi jaqat ba balaa def su demee jàpp ko ngeen fekk mu dee lekk leen su ngeen fekk mu dee rende leen hadis ba mu ngay wax ne isa arsalta kalbaka almuallam fa qatala fakul wa isa akala fala taakul fa innama amsaka ala nafsi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na soo yebalee sab xaj mu topp li muy rëbb ba def ko nga fekk mu rey ko toog ci wetam mu ne lekkal soo fekkee nag mu ñaar yalla yi ni koy xam nit sa ginaaw mu ñu ko ñaka xam man nga ñew fekk rab bi ak bu jappu na ko ci tambale nek nit sa ginaaw ñu xamu ñu ko nga ñew ne len dama fekk fekk mu muy tambale nek do ba yalla ni wa taqullaha ala rijal rabbil rijal inna allaha yalla sari'ul hisab gaaw rek la gaaw rek la day xam na yow bi nga ñew ci ñaar ñu ci xaj bi ak rab bi japp wax ne tambali wu ko woon yalla mom xam na ba am tambali woon na ko wala def te ndax rek bi yuma qiyamé ci lu li nga def ci gaay yi ci ko an yawma legi de uhilla lakum da'na nasiyan at-tayyibat yitte yitte yef dagal na te bu ngeen tegen reen di len wa ta'amul ladhina rendi ni nga xamne utul kitab joxal len tere muy yahudi muy nasrani manam chrétien bu rendi wala si bu rendi rendi ak dagal hindu lakum dagal na ci yeen wa ta'amukum seenu rendi yeen hindu lakum dagal na ci yeen bu ngeen rendi yeen ñoom man na ñoy lek bu ñu rendi ñoom yeen man ngeen lek lolu alquran la ni ngi nekk sur maida ayat yu wal muhsanat yaa ya nga xamne dañu nekk bor ci manam boré bok dañuy denc seen bok luñ foye seen bok minal mu'minati te bok ci julit yi ñoo ñay dagal ñu tax wal muhsanat ñako doori minal nasira utul kitaba tan jox yow ci jox teere yow te nasaran ñoo ñay dagal tay manam dagal na nga tax julit dagal na nga tax yahudiya aw nasraniya lolu moy nga jël dimbo mo am nak ay wérand yu bare bare ci ulama yi ci walu ndax da ngay jóg rek dem wutiku wala da ngay dem ba ñëpp xañ la loolu mooy wax ci gëdëgë Abdoulaye Mohamed radhiyallahu anhu mi ngi bokk ci groupe boobu nga xam ne dafa wax ne balaa nga cay dem mooy da ngay dem ba njàkka fexe ndax rahmatullahi salaamu alayhi moo wax ci kab hadis ne fasfar bi zaati din tarifat ya tàkk waaye nag lu ñu daan dagal isa aataytumuhunna bu fekkee jox ngeen leen ujuurahunna seen may muslimina ngeen def ngir sañëw gayra musafihina bu len ko def nak ngir genne tanku njalo wala mutadzi ahdan bu len ko def ngir japp nekkale def ko rek mu nek sa xarit bo xamni bu jigal lay don ngay ñew diko setti mu ne bu len ko def wa may yakfur bil imani fu wedd dem faqad habita sibbuna amuluhu jafam wa huwa mum fil akhirati wa azara min al qasirin bi bok ci kam kepp ko xamne da nga wedd iman li nga jëfoon lu baax baax baax day yàq xabita amalu amalu bari waa ne ko alquran di waxee xabita sibbikun sibbiku mooy da nga sëfum lu bari di dem waaye ba nga àggee fekk nga ne nga amul def sibbiku mi ngi mel ni benn waaye bu doon jaay mburu boulangerie bi fii la nekk ci Dakar muy jaayee ci mburu Thiès léegi RKK lay war boo xam ne ginnaaw bi buntu bi dafa taxaw bi mu départé ba ak jam ñaar ja bunt dugg ci ginnaaw nee bi naqare lool ak bëri ay kam yakkaat bi di bon ni di jóg ko daanu te amul ay amateur ba mu àggee Thiès nag ba taxaw nag ba nangox noppaliku mu ñëw nag wër yakkaat bi ñëw ci ginnaaw rek sëggu fa dara loolu mooy jëf ci si bi yàlla yàlla mu ñu ci moo di dem ba yomal si yàlla defal di ngay fay nekkal ni yow li nga doon jëf fii ci ëllëg si li yàqu woon lu jiitu ngay dem àllaaka yaa ayyuha alladhina aamanu mu njëttel yéen ñi gëm isa qumtum bu ngeen jógatee ila salaati jëm ci julli te fekk amu leen jàpp amu leen ngànt su ngeen jógee bëgg julli amu leen jàpp amu leen ngànt faxsulu wujuhakum na ngeen sëlmu waaye diyakum raxas leen loxo ilal mbir faqayni ba ca seen ñaari coñ wansahu bi ru'usikum ngeen masaa seen bopp wa arjulakum ak seeni tànk ilal kaabayni ba ca ñaari bajar ya loolu mooy jàpp sëlmu ragga say loxo ba say conc masaa sa bopp ragga say tànk muy ñeenti par juroom nga boole ci joon ji muy juróom benn nga boole ci limkale ko muy juróom ñaar ba dema ci masabu imam malik mu daal di koy def moom muy juróom ñaari farto jàpp tabaraka loolu lañu jàpp jàpp it nag lu baax la tabaraka la ndax dina tax bi yowmal qiyama yi yunus bi sallallahu alayhi wasallam xàmmee la ci alxayatam ndax jàpp bi dañu tax sa kanam ji day def da war a dugg weex sa tànk yi def ay weex weex ñu ne da nga tell wala da nga jéem wa in kuntum fi gen nekkee nag junuban yore janaab fa taxaru na ngeen sangu képp ko ci yore janaba janaba mooy góor gu jotee soxnaam wala soxna su jotee borom këram dañuy am ñoom ñaa ñëpp janaba su boobaa nañu laa leen sangu nee nañu it nag su fekkee dañu am janaba ci guddi bala ñoo nelaw nañu sangu bu ñu munta sangu nañu jàpp door it waaye ëdd sanguwoo jàppuloo janaba bëggu janaba bëggul nga tëdd sangoloo jàppulu la gën sax mooy nga sangu ci guddi ga door na nga ñëw tëdd waaw soo ko mënul nga sangu xama nga jàpp waaye jàppoo sanguwoo loolu nag du noonu kon janaba li koy waa mooy jotee sa borom kër boo dee jigéen wala jotee sa soxna boo dee góor wala jigéen goo xam ne gi baamu jigéenam dafa jeex ci moom wala mu am doom ba set deretam set ci moom yooyu ñu leen tudde janaba wala mu tëdd giwant nekk góor doon jot ak jigéen wala mu nekk jigéen doon jot ak góor wa in kuntum su ngeen nekkee junuban fa taxaru na ngeen sangu parce que nga wut ndox dem fu laar daal di fay xubbiku raxas sa kanam raxas sa ginnaaw daal di jàpp jàppal benn benn daal di raxas sa wetu ngay jor ca kaw ba ci suuf raxas sa wetu jàmmuñ ci kaw ba ci suuf daal di radd sa ginnaaw radd sa biir daal di dem jullu ji tabaar tàng wa in kuntum marda bu fekkee da ngeen a feebar aw ala safar wala ngeen ne ci kaw tukki aw jaa aw wala mu dikk ahadukum kenn ci yéen wala ahadum minkum kenn ci yéen min al qaa'idi joga ca lus ba ca def fa la ñuy def ci tuus aw laa mastumu nisaa wala ngeen laaj joteeg jigéen ñi te dëg ñoom te dëg soxna si ci laal di ngeen jote ñett yi bu ci ñeent yi bu ci leen amee fa lam tajidu maa an amuñu ndox xur sangu lu ngeen def mu ne fa tayammumu jublu leen saidan pàkk boo xam ne tayiba bu laab la da ngeen dem ci pàkk bu laab dem nekk suuf bu mu nekk ak basang bu mu nekk sajaada bu mu nekk ay kaaw bu mu nekk basang basang des ci tiim bu mu nekk sajaada sajaada des ci tiim bu mu nekk ay karaw karaw bés ci tiim su ko defee suuf lay nekk soo xam ne su laam la wala loo xam ne ci suuf la bàyyi koo lu mel ni do ji dënn yooyu tabarkal nga teg ci sa loxo yëkkati fëgg fëggal ko xool bu ci dara toqut famsahu ngeen masaabi wujuhikum ci seeni kanam wa aydiyakum ak seen loxo minhu ca suuf soosee yàlla maa yuridullahu yàlla bëggut liyajaala aleykum ngir mu def ci yéen min xarajin ci benn xaqa su bëggoon xaq-xaq da lay wax ne li féeg jëppoo du am julli loo ñàkk-ñàkk ndox na nga ko wuti mu ne la léegi da nga ñàkk ndox mu ne waaw mu ne jëlal suuf suuf moom foo nekk ma nga fa tabaraka yàlla it gis nga suuf relation ñu ndox ndox ak suuf fu ñu mas a nekk ñoo fa nekk suuf de ndox day ñëw teg ci kaw mu téye ko leer nga door ko dugal ci biiram moo tax suuf ndox manquee rek ñu woo suuf suuf ñu remplacé ko ndax suuf du war ndox mukk ndox du war suuf mukk moo tax ñoom ñaar kii ci njàpp bi nga xamee ne kii dana sedal mu nekku fi pourtant suuf day taxal dina ko bàyyi nga remplacé ko ndax mbokk bi ñu bokkoo ñoom ñaar moo tax nit ku nekk it war naa fexe ba mekk bu dee ñaari way dañ jëtt mu jëkkër jabar ñu mel ni ndox suuf ba xam ne bu fi ci nekku dëkk ki ñu mën ko remplacé ndax xam ngeen argent bi ñu tuddee suuf moo ko ndox bëgguñu liggéey bu ñuy liggéey waaye teewul bi mu fi nekkut sama borom tabaraka taala wóoluwul garab wóoluwul xeer yi wóoluwul lenn mu ne suuf taay nga remplacé ko ci tiin googu tabarakàlla ndax mujj mën naa dimbal yàlla bëggul ci yéen min xaraj walakin waaye yuridu yutahhirakum dafa bëgg mu setal leen wala yutimma ni'matahu alaykum mu matal xewalam ci yéen laallakum tashkuruuna xëy na ngeen sant ko moom tabaraka wa taala mu ne waskuru fàttaliku leen ni'matallahi xewalu yàlla alaykum ci yéen وميثاقه اك كل رجل يقد موم الذي ان خمن واثقتم به كل رجل دجنكم قلتم يين وخن سمعنا جزنا جير دبي وقت وأطعنا تتقن واتقوا الله رأنا يلا فلو ليجد شقنا موم ينسموا إن الله يلا عليم وخمل بصاد صدور كل خمل مو نكتب دي يا أيها الذين آمنوا ينجم كونوا قوامين نكل بقتل شهداء لله ين بسيادة ين سيادة سيالتا بالقسط تكوتي مهام وقال تكري ولا يجري منكم بملين تري شنآن قوم جبو جبنس على أن لا تعجلوا قدو جنما اعجلوا مال لن هو مال أقرب للتقوى موزن جريرة يلا واتقوا الله رحل يلا إن الله قدير بما تعملون يلا أخمل جنسك وعد الله الذين آمنوا يلا جبن جبن وعن الصالحات لين فربان لهم أمن مغفرة جبن وأجر عظيم أكبر بري يلا جبن والذين جنا خمنا والذين جنا خمنا كفروا بجن يلا وكذبوا بآياتنا نيوتي القرآن أولئك نيوتي يلا نيوتي القرآن أصحاب الجحيم نيوى سوروا جحيم yalla yalla musul ñu ci sawara ci yi mu ne kon ñi gëm yalla ñoy am maghfira wa ajrun azim ñi wëd yalla ñoom ñoy ashabul jahim ñoy wa sawara ci yi yalla yalla musul ñu ci kon ak xina ñu fi nga xamne fi lañu jéxale tafsir bi ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci lañ ko doon defal ci seen mbokk ak musal ci na ci walu xarlam ci seen mbokk cheikh abdoulaye djibbu di lañ jox dajé benen yoon ci waxtu bi bu ko yalla dogalé yalla yalla defal ci tawfiq te ma ñu ko ñu fekké ko nangu seen ñaan ci ñun nangu seen ñaan ci yeen ni ma koy wax sax su nekk nak nongali di nga jéggulu ba tay ndax dem téré bi ngi tim téré bu jafé fi la wa ku da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دل سيت نانيو سي كاتون بروم بي تبارك وتعالى سي سن تفسير القران بن لن ديفال اي بس بو جوت سي وقت وي خام نين تاي موي سونو نيارلو داجي سي سوره المائده داجي بو نك بي نيكون اوبي سار بي اك خاملي لان موي سار بي جانغون كو با اك سي aya fuk wara dore tay insha Allah ci aya fuk ak ben ci sama borom di waxe nan ya ayyul ladzina amanu shkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum bu ko defé suñu borom tabaarak wa ta'ala di nga xamé né ci bind bi wessu tudal nañu li nga xamné mom la del jaamam yi ci sar bi ci ay atté bokku na ci leugul reuy ci atté ya mudi leral al halal wal haram li nga xamne moy li dagan ak li nga xamne moy li haram ba mu leer nañ sallallahu alaihi wasallam diko jangale ci hadith li innal halal bayyinun wa innal haram bayyin li nga xamne dagan na leer na nañ li nga xamne haram na leer nañ digeenti bi mo am yo xamne leeru moy nit ñi wérant naan dagan naak haram na su ko defé bi yalla tabaaraku ta'ala tuddé loolu nga xamné kon moy léral al halal wal haram mi ngi tuddi fi ci xamné fi lañu nekk li nga xamné moy ñub li nga xamné modi l'islam ak itam yi nga xamné xéewale nako ñi nga xamné ñoo dugg ci l'islam ak it li nga xamné nekk na ci ay melo yo xamné al yahud wan nasara ñoko melo wo tabarakallah يلا نينا بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ايين نيغم موي جوروم بن جوروميلو ووتي سي سار بي كي يا ايها الذين امنوا سابكو سيني بروم تبارك وتعالى واخي رك ميغي وقتان اك او خيب ولا او نيت ньо خامني نانغو نانيو ميلو وو سي گم يالا مولين دي سانت ولا مولين دي تري گيناو بو واخي يا ايها الذين امنوا kon dafa mel ni tey day santaane. Mu ne uzkuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewali yàlla, alaykum, ci yéen. Kenn ku nekk ci ñun na fàttaliku xéewalu yàlla yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy xéewal ci moom. Rawatina li nga xam ne mooy sababu nusulu aaya ji, te mu di banu nadir ba ñu bëggee dóor sallallahu alayhi wa sallam kuur ci bopp yàlla tabaraka wa taala fekk seeni loxo ci lu dul kenn di ko yëg. Mu ne is hamma, ba nga xamee ni jóg na xawmun aw nit, an yabsutu, bëggoon a tàllal, ilaykum, jëme ci yéen ak seen yonent, aydiyahum, seen loxo. Fa kaffa aydiyahum, yàlla fekk seeni loxo ñoom, ankum, ci yéen ñi nga xam ne yéene julit yi. Kon nag wattaqullaha, ragal leen yàlla. Xam ngeen ne saar bi mu di aay yi nga xam ne ci lañu nekk dafay jàngale wàllu pas-pas. Wàllu pas-pas dugal ko ci biir wàllu sharia bi nga xam ne mooy lisaab bi bëgg jàngale. Fi ñu toll moo di yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa am lu muy defal nit ñi di ko tuddee xéewal. Xéewalu doomu aadama nag bi ko yàlla defal subhanahu wa taala dafa daj ak dundam këpp. Nga xam ne wàllu bu nekk rek yàlla ngi fay xéewal nit, xéewal ko moom. Loola bu ko xoolee bu baax war naa xam ne yàlla subhanahu wa taala ku am la. Moo tax bi mu waxee xewal gi léegi teg ca wattaqullaha, ragal leen yàlla. Ragal yàlla nag lu caagag ni nit ci mooy wax ne man ragal naa yàlla. Déedéet ragal yàlla moom tekkiwut lu dut su yàlla diglee nga def, su yàlla teree nga bàyyi. Loolu mooy tekki ak ragal yàlla. Ak ragal yàlla tekkiwut nit ki li koy dal yàlla di ko ko sant mu koy lànk ba noppi ne ragal na yàlla. Déedéet ragal yàlla moom mooy li yàlla yi tere danga koy bàyyi, li yàlla yi digle danga koy def. Wa allahi, ci yàlla fal yatawakkali, na wéeru al mu'minu, ñi gëm. Mboolem koo xam ne ki gëm nga yàlla li nga war def mooy tawakkaltu ala allah, wéeru naa ci yàlla, te wéeru bi ci yàlla subhanahu wa taala nga def ko loo xam ne bi nga koy la te def def nga li la war lépp tabarkal. Mu ñëw nag moom suñu borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne ay colère lay dox di gëm ak banu Israël, mu di al yahudu wala mu di an nasara. Yàlla nee na wa laqad aghadha allahu, yàlla jàpp na, yàlla jàppoon na mifaqa bani Israël, colère banu Israël, doom ñi nga xam ne ñoom la Israël am yépp yàlla siq ak ñoom colère. Israël di Yaaqub mi nga xam ne moo jur Yusuf tabaraka wa taala, di nekk si doomam ñi nga xam ne ay doom yu bari lañu, yàlla jàppanteeg ñoom ak kolëre. Wa baasna minhum, ñu tànn ci seen biir isnay achara naqiba, fukk ak benn ci ay kilifa. Naqib ci aw nit mooy koo xam ne ki mën na leen représenté ci am xew-xew, nekk seen porte parole di wax ci seenu tur. Nga xam ne bi banu Israël nekkee fi nga xam ne fi la ñu nekkoon ak Firaun, yàlla subhanahu wa taala alagal leen seen noon bi nga xam ne moom la ñuy wax Firaun. Mu ngi xéewal gu rëy gu yàlla subhanahu wa taala defal banu Israël. Dañoo tànn ci seen biir nag pour ñu dem Ariha, mu di suuf soo xam ne ma nga ca Sham, te Kanaani yoon yi dëkkee woon ko, te nekkoon ay kaboy ni ñu koy waxee léegi. Fukk yooyu ak ñaar yàlla tànn leen ndax ñu représenté banu Israël ci waxtaan woo xam ne suñu borom war na koo am moom moog Moussa. Ñooñu it nekk ñoo xam ne ay délégation la ñuy doon, yoo xam ne bu suñu borom subhanahu wa taala nammee lenn ci banu Israël mën koo jaar ci ñoom, ndax fukk lañu ak ñaar ñu nekk daal di tànn seenu délégué mu ñëw délégué leen wutu leen. Wa qala allahu, yàlla ne leen inni maakum, maa ngi yéen a ànd. Inni maakum, maa ngi yéen a far. Inni maakum mu di maaya goo xam ne maaya xaasa dafay am ak maaya àmma, mu di ànd gu yàlla yi ànd ak nit. Nit ñëpp yàlla ngi ànd ak ñoom, waaye dafa am nit di mel noo xam ne su ko melee nag yàlla mi ngi ànd ak moom, ànd gu bokkut ak ñi ngi ànd ak ñëpp. Bu ko defee ay charte nag la yàlla tëral yoo xam